Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. 15 yaşıyla 40 yaşı arasında mümin insana genç deniyor. Bu gençlik döneminde bulunan insana ait müjdeyi belirten bir hadis-i şeriften esinlenerek arşın gölgesindeki genç isimli bir başlık açmak istiyoruz. Genç kim? 15 yaşıyla 40 yaşı arasında 25 yıllık zaman limitini yaşayan insan. Peki bu gence övgü konusu olan ne? Hadis-i şerifler mahşer yerindeki sıkıntının kendisine tesir etmeyeceği arşın gölgesinde misafir edilecek cennete girinceye kadar. İnsanlar cennete mi gireceğiz, cehenneme mi gireceğiz diye bir kovalamacanın içerisinde. Hadis-i şerifler ne diyor? İnsan boğazına kadar terleyecek şekilde terliyor, teri akıyor, bir gölcük oluşuyor o terden. Boğazına kadar, boğulacak kadar oluyor. Kimi göğsüne kadar, kimi o terin içinde boğuluyor. Böyle bir korkunç atmosfer. O gün Allah kimi koruduysa, kimi dünyadaki amelinden dolayı mağfiret buyurduysa o kuruturacak o gün, gerisi vay haline. Böyle bir zamanda 7 sınıf insanı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor, 7 sınıf insanı Allah arşın gölgesinde misafir edecek, ağırlayacak. 7 sınıf insan arkadaşlar literatür olarak 7 kişi demek değil, 7 fonksiyon sahibi kitle demek. Bunlar 7 milyon kişi de olabilirler, 770 kişi de olabilirler, 18 kişi de olabilirler. Yani bu şu 7 işten birisinde sivrilebilen o 7 gruptan bir tanesidir diyor hadis-i şerif. Demek ki bu 7 sınıf insanın becerdikleri şey Allah'ın onları peygamberler gibi, şehitler gibi, büyük salihler gibi karşılamasını sağlıyor. Arkadaşlar çok enteresan. Bunlar bu 7 tane işi saydığımızda böyle çok büyük ülkeler fethetmiş, peygamber çocuğu olmuş meziyetler görmüyoruz. Bize göre çok cüz'i bir yer işgal eden ama Allah'a göre mahşer yerindeki sıkıntıyı kaybettirecek çapta bir yetenekten veya bir başarıdan söz ediyoruz. Mesela hükmettiği zaman adaletle hükmeden yönetici. Ömer bin Hattab. Bakıyoruz bu şu 7 kişiden bir tanesi. Bir başkasına bakıyoruz. Adamın şu kadar sene filan tekkede namaz kılmış diye saymıyor. Ama diyor ki Allah korkusundan dolayı gözünden yaş akıtmış insan. Kapasite. Bir nokta, insandaki cazip bir noktayı. Herkesin yapamadığını ama bunun iyi yaptığını Allah'ın gördüğü bir iş. Mesela camiler yaptırmış, vakıflar yaptırmış, 10 bin, 100 bin hafız yetiştirmiş demiyor da diyor ki sağ elinin verdiğini sol elinden gizleyen adam. Yani bu tabi sembolik bir ifade arkadaşlar. Sağ elin birisine sadaka veriyor, sol el kime verdiğini bilmiyor. Mecazi bir deyim, el görmez zaten ama mesela hanımı bilmiyor sadaka verdiğini. Mesela abileri, kardeşleri bilmiyor. Yaptırdığı caminin kapısına veya köy çeşmesinin üstüne bunu filanca oğlu filanca yaptırmıştır. Buradan geçen hayvana, insana helal olsun, suyu afiyet olsun, dedemin nenemin ruhu içinde sadaka olsun, bir Fatiha'yı sakın unutma. Bayağı hiç bu işte sol eli değil, ayağı bile görmüş bunun yaptığı şeyleri. Bunu istemiyor. Bu da belki sadaka. Sadaka olmasına bir itiraz yok ama başka bir sorun var. Arşın gölgesinde misafir olma düzeyindeki sol elin bilmediği şey. Bu 7 taneden bir tanesi, bu 7 sınıftan bir tanesi ki bizim konumuz o şu anda, gençliğinde Allah'a ibadet kıvamında yetişmiş insan diyor. Arapça ifadesini tekrar edeyim. Zannediyorum içinizde şeriat ilimlerini okuyan var herhalde. Bu takkeli mollalar falan öyle olması gerekiyor değil mi? Değil mi? Ya takken beni kandırdı, ben de dikkatli konuşuyorum. Aman burada mollalar falan var diye dikkat ediyorum. Geri aldım o zaman korkumu. Şabbun neşe'e fi ibadetillah. Allah'a ibadetle gelişmiş genç. Şabbun genç demek. Genç kime diyorduk? 15 artı 40 arasındaki mesafeye genç diyorduk. Neşe'e yenşe'u neş'eten gelişmek demek. Çünkü gençlik insanın gelişme sürecidir. Tüyün bitiyor, kemiklerin kalınlaşıyor, saçların sertleşiyor, dilin kalınlaşıyor, ses düzenin oturuyor, ergenliğe giriyorsun, sosyal kimliğin oluyor, bedenin, her şeyin değişik bir insan oluyorsun. Neş'et buna diyoruz. Şabbun neşe'e, yetişmiş. Fi ibadetillah, Allah'a ibadette yetişmiş. Demek ki Allah'a ibadetle yetişmiş, gelişmiş, bedeni ve kafası oluşmuş genç, arşın gölgesinde Ömer bin Hattab'la beraber inşallah. Peygamber müjdesi. Ömer bin Hattab'ın adaleti insanlığın, kafirlerin bile şahitliğiyle belli. Kafirler bile bir insana adildi bu adam derse herhalde zaten Müslümanlar zaten adaletine hayranlar. Şimdi burada arkadaşlar bir kelimeyi açacağız. Fi ibadetillah, Allah'a ibadetle gelişmiş genç. Şu ibadet kelimesi ne? Namaz mı? Eğer namazsa, 5 vakit namazı kılan ama namazdan sonra da internette nerelere girip çıktığını Allah'tan başkasının bilmediği genç, arşın gölgesinde misafir o zaman. Namaz kılıyor ama haram yiyebiliyor. İbadet, namaz var. Ramazan'da oruç var. Hac da farz değil, zekat da farz değil. İbadet mi ibadet? Bu doğru mu arkadaşlar? Hayır. Namaz, oruç, hac, Kur'an okumak, zikir yapmak, virt sahibi olmak ibadet değildir. İbadet Allah'a kulluk mantığına sahip olmaktır. Mantığın adı ibadettir. Namaz ve diğer saydığımız şeyler ibadet çeşitlerindendir. Yani onlar da ibadet parçalarıdırlar. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Şurada biz bir konferans salonunda oturuyoruz. Ben bu konferans salonunu bana tarif eder misiniz? Ya da nedir konferans salonu deyip oturduğumuz koltuklardan bir tanesini buyurun konferans salonu budur diye gösterebilir misiniz? Veya şu masayı buyurun konferans salonu budur diyebilir misiniz? Hayır. O sandalye, bu koltuk, şu mikrofon, bu salon, bu aydınlatma, bu seslendirme, bu klimalandırma sisteminin hepsinin ortak adı nedir? Salondur, konferans salonudur. Bunlardan bir parçayı çıkarıp konferans salonu diye gösteremezsin. Hiçbir şeyi bilmediğin anlaşılır. Namaz ibadet değildir. İbadetlerdendir. En değerlisidir. Cihat ibadetlerdendir. Tek başına ibadet o değildir. Eğer tek başına namazı ibadet olarak gösterecek olursak Ramazan'da oruca gerek yok. Namaz kılan abid biridir o zaman. Veya hele hafızsa onun daha bir ibadet yapmasına gerek yok da Kur'an'da ibadet nasıl olsa. Yanlış. İbadetlerden biridir sadece. Asıl ibadet nedir? Allah'a kulluk şuurudur. O mantıkla yaşamaktır. Kur'an-ı Kerim'de hepimizin dikkat etmesi gereken bir örnek var. Firavun Musa aleyhisselamı karşısına aldığında ne istiyorsunuz diye sormuş. Musa aleyhisselam da sen Allah'a ibadet ettirmiyorsun. Burada bizi rahat ettirmiyorsun. Ver şu İsrailoğullarını biz bir yere hicret edip gidelim. Benim ırkımı yani İsrailoğullarını ver gideyim ben. Sen de rahat et ben de rahat edeyim. Yorum olarak söylüyorum. Böyle konuşma geçmiş aralarında. Anlatıyor Kur'an-ı Kerim bize. Firavun da işte üst danışma kurulları filan oradalar, beyefendiler. Mele dediği Kur'an-ı Kerim'in şımarık nesil orada. Dönmüş onlara demiş ki, görüyor musunuz Musa ile Harun ne istiyorlar benden? Ver, kavmimi götüreyim. Kavim kime diyor? Kendi akrabalarına yani, kendi ırkına. Ver onları götüreyim diyor. Ve kavmuhuma lena abidun. Halbuki onun kavminin ibadeti bizedir diyor. Yani İsrailoğulları bize ibadet ediyor. Bu ise ver götüreyim benim kavmim diyor onları diyor. Arkadaşlar buradan ne çıkıyor? Demek ki Firavun'un yasalarına, hükümranlığına doğrudur efendim demeyi Kur'an ibadet kelimesiyle anlatıyor bize. Firavun önünde iki rekat namaz kılınan bir kıble değildi. Öyle bir ibadet çeşidi yoktu Firavun'un. Sadece bana köle olun, çalışın, kazandığınızı bana getirin diyen bir despot zalimdi. İsrailoğulları ise Yusuf Aleyhisselam'dan sonra Mısır'a yerleşmişlerdi. Mısır'da Firavun'un otoritesini buyruk kabul ediyorlardı. Yani Firavun'un mantığına göre yaşamakta sakınca görmüyorlardı. Allah yarattı onları, bunu biliyorlardı çünkü peygamber torunları. İbrahim Aleyhisselam'ın torunları adamlar. Yani kulluk nedir, peygamberlik nedir biliyorlar. Ama günlük hayatlarını dizayn etmeyi Firavun'a devretmişlerdi. Günlük hayatı dizayn etme Firavun tarafından yapılıyor ve bunlar da buna itiraz etmiyorlar. Kur'an onların bu oturttuğu sistemi وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ diye anlatıyor. Yani bu İsrail oğulları bizim düzeneğimize uygun yaşıyorlar. Sen nereye götüreceksin bunları ki? Demek ki ibadet kelimesi namaz kılmak değildir. Oruç tutmak değildir. Yaşantı tarzının adıdır. Gencin Allah'a ibadetle gelişmesi demek, namaz kılarak, oruç tutarak gelişmesi, olgunlaşması demek değil. Yaşantı tarzı olarak, hayat düzeni olarak Allah'ın şeriatını kabul eden genç demektir. Bu da neyi gösteriyor? Yaşam tarzı olarak her ne kadar eksik kusuru bulunsa da bazı emirlerini Allah'ın yapamıyor olsa da ilke olarak Allah'ın şeriatına göre yaşama mantığına sahip bir şekilde 40 yaşını bulmuş genç Peygamber Aleyhisselam'ın müjdesiyle arşın gölgesindeki gençtir. Elbette bunun içinde onun tesbih sahibi olması da var. Virt sahibi olması da var. Mantık onu gerektiriyor zaten. Elbette yatmadan önce 3 ayet Kur'an okuyayım, öyle yatayım demesi de var. Elbette sabah namazına kalkmazsam beni sağlıklı bir şekilde güne kavuşturan Allah'a nankörlük yapmış olurum deyip sabah namazına kalkması da var elbette. Elbette bu haram, buna ben tutmam, ölürüm de tutmam demesi O mantık zaten Allah'ı ve onun şeriatını kendisine öz proje olarak kabul etmesinin gereği bu zaten. Ama şu arşın gölgesindeki genç, henüz evlenmeden 25 yaşında olduğu halde sakal bırakan genç demek değildir. Bir tarikata intisap edip sabahlara kadar teheccüd kılan genç değildir. Bilakis bir fakültede, berbat bir ortamda diploma sahibi olmak için okuyan ama kendisini Allah'ın huzurundaki gibi hissedip harama gözünü kırpmayan delikanlıdır. Genç odur. O gencin, yani haramın kucağına kadar düştüğü, elini cebine sokar gibi harama tutacak kadar haram fırsatları önüne gelmiş bir gencin Allah'ı yanında hissedip, beni gören Allah'ın huzurunda nasıl bu harama tutarım, nasıl bu harama cevap veririm demesi, ezanı duyunca sanki elinden tutup bir melek götürüyormuş gibi camiye gitmeye kendisini mecbur hissetmesi bir gencin, kıvam olarak, mantık ve mantalite olarak Allah'a ibadet kıvamında yetiştiğini gösteriyor. Bir genç 18 yaşında da başlamış olsa, 25 yaşında da başlamış olsa, olgunlaşma süreci olan 40. yaşına kadar bu atmosferi kendisi için oluşturduktan sonra biiznillah 40 yaşından sonra bozulmaz o. Bozulur, herkes 90 yaşında da bozulma ihtimali var ama kolay kolay 40 yaşına bu kalitede girmiş birisinin bozulması beklenmez. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in gençleri bu en olgunluk hazırlığı olan, altyapı yılları olan 15 ile 40 yaşı arasını Allah'a kulluk kıvamında, yani namazı namaz kılıp cehennemden kurtulmak için değil, Rabbimin önünde eğilmek şereftir benim için deyip kılan Müslüman genç. İki türlü namaz var. Biri, Rabbim beni yarattı, bana cennet lütfedecek, öyle bir Allah'ın önünde insan hiç rükûden kalkmamalı canım. Hep rükûde kalmalı, hep secdede kalmalı deyip, bu aşk ve heyecanla, kulluktan lezzet alarak namaz kılmak var. Bir de, ya cehenneme girmektense 2-3 saat namaz kıl, ne zararı var canım? Ateş korkusu var. Bir de kulluğun şuurunda olmak var. Şuurluca yapmak var. Bir de yani herkes yapıyor, Müslümanın ya kiliseye mi gideceksin, elbette camiye gideceksin diyen anlayış var. Birinci anlayış, yani ben varlık sebebim budur diyen anlayış, Müslümanın Allah'ın bu büyük lütfu olan arşın gölgesiyle müjdelenmesini getiriyor. Şimdi kardeşler, buraya kadar arşın gölgesindeki gençten ne kastettiğimizi anlatmış olduk. Neden böyle bir müjde veriliyor ve neye veriliyor onu anlatmış olduk. Şimdi meselemize geçebiliriz. Şimdi kardeşler, bu arşın gölgesindeki genç listesine katılmak, benim veya bu zamanda yaşayan gençlerin hakkı olabilir mi acaba? Bu fırsat elimizde midir? Cevap: Allah'ın müjdelerinde istisna yoktur. Tehditlerinde de istisna yoktur. Nasıl peygamber çocuğu da olsa bir insan, şirk koşursa cehenneme yuvarlanıyor, peygamber çocuğu diye bir istisna var mı? Yok. Aynı şekilde Allah bir şeyi vaat ettiyse, müjde ettiyse, sen Medine'de Ebu Bekir'in oğlu olmanla veya Peygamber Aleyhisselam'ın evinde 10 yaşında hizmetçi olarak bulunma şerefine eren Enes bin Malik de olsan bir şey değişmez. Filan berbat toplumda yaşayan 3000 sene sonra gelmiş bir Müslüman da olsan fark etmez. Allah Medine'de hicretin birinci senesinde veya ikinci senesinde ne zamansa peygamberinin ağzından arşın gölgesine davet ediyorum filancaları diye bir müjde ihsan buyurduysa Allah, kıyamet sabahına kadar yaşayan bütün 15 yaşı ile 40 yaşı arasındaki gençler bu davete müstahaktırlar. Herkes davetlidir. Ama bu davetiye beyefendi Sultan Fatih gibi bir adamın topraklarında doğmakla şereflendiği için verilmeyecek kimseye. Baban hoca olduğu için, rahmetli dedesi ehlullah bir adamdı, sabaha kadar tesbih çekerdi, torunu da bir arşın gölgesinde idare ediversin diye bir sistem yok. Kimsenin dedesinin torununa, torununun dedesine faydası olmayan bir alemdeyiz biz. Yevme yefirrul mar'u min ahih ve ummihi ve abihi ve sahibeti ve beni. Herkesin birbirinden kaçacağı diyarda kendisi için yaptığını herkes bulacak. Mantık bu. Bunun üzerine kurulu anlayış. Kıyamete kadar arşın gölgesinde gölgelenme şansı, lütfu her genç için vardır. Peki namazla mı? Hayır. Oruçla mı? Hayır. Tesbih ile mi? Hayır. Hafız olmakla mı? Kesinlikle hayır. Hele hafız olmakla çok zor. Çünkü hafız olmak demek, ona dayanıp yatmak demek, Kur'an'ın da bir potansiyel adam kaybetmesi demek. Daha bena. O zayiattan yandı bir defa. Kur'an'a zarar vermekten yandı o. Hafızın işi çok zor. Peki hacca giderek mi? Çok zor. Yani genç yaşta hacca gitsem 3 defa, 15 defa da umreye gitsem daha fena. Üstelik de umreye gittin sen bu hallerde niye kaldın diye bir ton da dayak yiyebilir hani. Yani öyle de olabilir. Peki nasıl? Efendim, başta kural koyduk. Ubudiyetin hakkını vererek. Ubudiyet ne? Allah seni kul olarak yarattı. Sen kulluk şuuru ile yaşıyorsun. Güzel. Kulluk diye bir kavramı anladık. Namaz değil mi bu kulluk? İkindi ezanı okununca namaz tabii. İkindiyi kıldıktan sonra namaz değil ama. Ramazan gününde de oruç. Ramazandan sonra oruç kulluk değil. Nafile bir ibadet. Hac, paran var. Topladığın bursları biriktirdin. Üç zengin kadar paran var. Hacca gideceksin tabii. Gencim en canlamam, hacca gideceksin. Kurban da keseceksin. Ben bunları burstan topladım deyip de herhalde burstan toplamak zengin olmaya engel olmuyor. Peki ne ya? Yatarken, kalkarken, konuşurken, yürürken ve yüzerken Allah'la beraber olmakla. Kulluk budur. Bir. İki, önündeki senin için imtihan olarak gönderilmiş iş neyse o işi yaparak ubudiyet yapmış olursun. Arkadaşlar, Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Yesrib'e gittiğinde Kur'an öğretmeni olarak Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam temsilcisi olarak gittiğinde vazifesi namaz kıldırmak değildi. Resulullah'ı gönüllere sokmaktı. Çünkü namaz zaten doğru dürüst emredilmemişti daha. Zekat yoktu, hac yoktu, kurban yoktu, Kur'an'ın 4/3 yoktu. Peki Mus'ab bin Umeyr o gün, o zamana kadar inmiş olan Kur'an'ı her sabahtan akşama kadar bol bol okusaydı, sabaha kadar da bildiği 2 rekatlık bir namazı kılsaydı, bugünkü Mus'ab olarak onu anacak mıydık? Hayır. Hiç anmayacaktık. Bir iş yapmış olmayacaktı çünkü. Namazı küçültüyor muyuz biz? Kur'an okumayı küçültüyor muyuz? Haşa, zikrullahı küçültüyor muyuz? Hayır. Hayır. İmam Gazali, bir parantez içinde diyelim, en büyük zikir, zikir neye deniyor? Subhanallah demeye değil mi? Bak ne diyor? En büyük zikir tasavvufun umde şahsiyetlerinden, ayakta tutan şahsiyetlerinden biri. En büyük zikir şehit olmaktır diyor. Çünkü zikir ne demektir? Allah'ı hatırlayıp o hatırlamaya uygun konumda olmaktır. Allah için canını verecek kadar onu hatırlayan biri olabilir mi diyor. En büyük zikir çeşidi odur diyor. Çünkü şehadetin gerektiği yerde eline mushaf alıp Bakara suresini 100 defa okumanın bir kıymeti yok. Orada kılıç kuşanman gerekiyor. Eve gelince de Bakara suresini okuman gerekiyor. Sabah namazını beklerken de virdini yapıp tesbihatını yapman gerekiyor. Demek ki bundan şu sonuca çıkıyoruz. Allah'a kulluk en gerekenden başlayıp gereken ve sonrakiler diye takip ettiğin bir listeyle çalışmanın adıdır. Ümmeti Muhammed'in başını dik tutacak, elinde devlet idaresini, ekonomiyi tutmuş, güçlü, dinamik gençlere ihtiyacı olduğu bir zamanda, dağ başına çekilme diye bir ibadet yapıp, o arşın gölgesinden daveti alamaz. Eğer Allah'ın imtihanı, nasıl kış mevsiminde her yeri bembeyaz yapan bir kar, imtihan gereği kullara soğuk veriyor gibi Allah'ın imtihanının sonucu olarak her yerin harama bulaştığı, erkekle kadının birbirine karıştığı, alkolün insanlara su gibi sunulduğu, zinanın suç olmaktan çıkarıldığı bir dünyada hiç kimsenin onu denetlemeyeceğini bildiği halde bir gencin zinadan, alkolden, internetten vesaireden uzak durması kadar büyük bir kulluk var mıdır? Bir insan eline tesbihi alıyor, 50 milyon defa Subhanallah Allah diyor sabaha kadar. Sabahleyin de borsalar açılınca hemen kontrol ediyor, onun bankadaki hesabı artmış mı artmamış mı diye. Öbür genç de kendisine filan şirketin tanıdığı bursu bile almıyor. O şirketin haram üreten bir mamülü var. Onların bursu gırtlağıma geçmesin diyor. Kim abid? Kim Allah ile beraber geliştirmiş vücudunu? Akıl da, mantık da ne diyor? Bu genç Allah'tan daha çok korkuyor. Daha Allah bulunan bir atmosferde yaşıyor. Evet, öbürü Kur'an okuyor, tesbih çekiyor, hacca gidiyor. Tamam. Ama bu talebe olduğu için hacca gidemiyor. Talebe olduğu için virt takip edemiyor. Ama ne yapıyor? Önüne en cazip fırsatlarla gelmiş haramları ayağıyla tepiyor. Neden sorulduğunda genç yaşta Allah'ın haram ettiği şeylere bulaşmayayım diyor. İşte bir gencin mesela zina haramına karşı mümin olduğum için ben buna yüz veremem demesiyle 85 yaşında bir ihtiyarın genç bir kıza ben seninle zina edemem kızım demesi başka şeyler. Biri zaten başına gelmeyecek, yani rüyasını gördüğü bir işi reddediyor. Öbürü ise önündeki fırsatı atıyor. Nitekim ayağının dibine kadar gelmiş zina teklifini reddedeni de Allah böyle kabul ettiğini, ben Allah'tan korkarım dediğini Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden sonuçlandırarak arşın gölgesinin adamı şeklinde görüyoruz. Arkadaşlar, işin özeti şu: hepiniz arşın gölgesine davetlisiniz. Bu davetin size alenen yapıldığı ya da yapılmadığı önemli değil. La ilahe illallah diyen herkesin elinde bu davetiye vardır. Mümin bu davetiye muhataptır. Ama Allah Teala önümüze bazı zorluklar çıkaracak elbette. Zina ucuzlar, alkol ucuzlar, kumar ucuzlar, ebeveyne itaatsizlik kolaylaşır. Annen baban bile senin asi olmandan rahatsız olmazlar. Ama Allah bunların hepsini görür, kollar. Neticede de 40 yaşına gelmeden şeriat terbiyesiyle büyümüş, şeriat terbiyesi kıvamında, sünnete ehil olma kıvamında 40 yaşını yakalamış bir Müslüman, arşın gölgesindeki Müslümandır. Arşın gölgesini böyle bir çardak olarak düşünmeye gerek yok. Hani çok sıcak bir yerde çardak var, altında insanlar meyve suyu içiyor. Öyle bir yer değil. Arşın gölgesi Allah'ın kulunu kabul buyurduğunu gösteriyor. Gerisini ne edeceksin ki? Cenneti ne edeceksin? Cennet o işte. Cehennemden kurtuluş o. Gençler, bir küçük dipnotum daha kaldı. Bu sözleri duyan her gence şeytanın ilk saldırısı nasıl oluyor biliyor musun? Sen bir defa kaç yaşındasın? 20'ye geldin. 5 seneyi kaybettin. Lan ne uğraşıp duruyorsun? 5 sene gitti bir defa. 2, sen o ilk blue çağına geldiğinde banyoda şurada burada yaptıklarını unuttun mu lan? Sen lekeli defolu adamsın. Bir de utanmadan arşın gölgesi. Sen cennete girmişsin, bir de arşın gölgesi kaldı. Bırak sen lan. O Ebu Bekirlik işler. Bu şeytan saldırısı arkadaşlar. Peki buna Allah'ın cevabı ne? Allah'ın cevabı ne? Hani bir adam öyle banyoda, arkadaşıyla mutfakta veyahut da filan yerde bir terbiyesizlik yapmış. Bırak onu bir kenara sen. 100 insanın canına kıymış birisi ben Allah'a gidiyorum deyince nereye geliyorsun terbiyesiz herif dedi mi Allah Teala? Tam aksine yerler gökler adam için açıldı. 100 insan. Bir insan öldürmek bütün insanlığı öldürmek kadar suçtur. Ebedi cehennemlik bir suçtur bir insan öldürmek. 100 insan öldürmüş olmak demek, 100 kere sonsuza kadar cehennemde kalmayı gerektiren bir suç demek. Öyle birisine bile Allah, ben geliyorum Rabbim deyince gel dedi. Yeter ki sen dünyayı yürüyerek çıkmaya razı ol. O hamleyi sen yaptın mı? Yaptın, gel. Bir gencin şu yaşında, bu yaşında şöyle veya böyle bir yanlış iş yapması, eğrilik yapması, o gencin Allah'ın lütfundan veya şu arşın gölgesine dair müjdesinden atılmış olmasını gerektirmiyor. Bu dipnotumda ne diyorum? Hepimiz 39. yaşımızın son gününe kadar bu daveti elimizde barındırıyoruz. Geçmişimiz olabilir. 36 yaşında manevra yaptın mı? Allah'ın kanunu nedir? Tövbe edip yenilenen sıfır. Sıfır geliyorsun. Hiçbir şey yok. Ama şu yok tabii. Ulan bu fena bir fırsat değil ha. Devam. Her işe devam. Bu temenniye de devam. Bu tuzak tabii. Şeytan tuzağı. Hem tuz yiyorsun hem şeker yiyorsun. Senin miden fesada uğrar. Tuzla şeker karıştırılıp yenmez. Ya tuzlu yiyeceksin. Ebu Cehil'e de arkadaş lazım cehennemde. Öyle gidersin. Ya da şekerli yemeği bilmek gerekiyor. Kardeşler, hepimize Allah'ın bu büyük davetiyesi kutlu olsun. Hepimiz bu davetiye hazırız. Yalnız tek dikkat edeceğiniz şey, şeytan sizi gereklilikte ikinci sırada olan işlerle uğraştırmasın, dikkat edin. Cuma ezanı okunmuş. Ticaret helal mi? Cuma ezanı haram. O saatte nerede olmak gerekiyor? Camide. Kur'an okumak iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Emin misiniz iyi olduğuna? İyi tabii la, Kur'an'dan iğne var. Varattil Kur'an'ı tartıyla. Peki cuma ezanından sonra ben 10 cüz Kur'an okuyup öyle camiye gitsem? Kur'an kötü bir şey mi demek istedin sen? Çarpılırsın. Kur'an daha ötesi olmayan bir şey ama cuma ezanı okununca değil. Her şeyin zamanı var. Bu zamanın en büyük işi haramlara karşı namusluk almaktır. İffetini korumuş Müslüman olmaktır. Arşın gölgesi haramlar yüzünden uzaklaştırılıyor şimdi. Bu zamanın en önemli cihadı internetin örümcek ağlarına takılmadan yaşamaktır. Mümin bir cemaatin içine müntesip olup o cemaatle beraber kulluk yapmaktır. Tek kalıp kurda yem olmamaktır. Bu zamanın en önemli cihadı sarık sarmak değildir. Kafanın içinden şirki atmaktır. Bunu da nereden öğreneceğim? Bir cemaatin içinde olacağım ya, neyi nasıl yapacağıma dair istişareler sonucu bana bir şeyler öğretilecek ya, orada yapacağım. Aksi takdirde akşamdan sabaha kadar oturup namaz kılarsın, sabahleyinde çok yorulduğun için camiye gidemezsin, hatta yatağında bile sabah namazını kılamazsın, sabah namazından dolayı helak olursun. Şeytan tuzağı bu. Bu nedenle biz bu müthiş peygamber müjdesini aleyhissalatü vesselam elde etmek için neyi ne zaman yapacağımızı da çok iyi düşüneceğiz. Bütün gün namaz kılarak değil, namazın hakkını vererek. Bütün yıl oruç tutarak değil, orucun hakkını vererek. Gerekiyorsa canımızı veririz ama malın tamamını infak ederek değil, yerli yerinde harcayarak. Mümin budur. Mümin kulluk şuuruyla 25 yıl yaşamakta budur. Allah bize de size de bunu kolay kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.